چلیے تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطلاق مرتان, طلاق دو بار ہے. یہاں سے اب طلاق دینے کے کچھ آداب اور احکامات بتائے جا رہے ہیں. نکاح ایک معاہدہ ہے, دو افراد کے درمیان ایک گرہ ہے, اور طلاق اس گرہ کو کھولنے کا نام ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ دو افراد باہم مل کر ایک نئے خاندان کو وجود ملائیں اور اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنے لیے یادگار چھوڑ کر جائیں. دنیا کی اس انسانی آبادی میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن بسا اوقات دونوں کے درمیان باہم طبیعتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے دونوں کا اکٹھا رہنا محال ہو جاتا ہے. ایسے میں اسلام نے شدت اور جبر سے کام نہیں لیا, ان دونوں کے درمیان باہم معاہدے کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس کو جائز تو قرار دیا گیا, لیکن اسے ناپسندیدہ بھی ساتھ ہی قرار دیا گیا, یعنی طلاق کو ناپسند کیا گیا. حدیث میں آتا ہے, ابغض الحلال الی اللہ الطلاق, حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. طلاق کے آداب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سے سبق اس سے ہمیں ملتے ہیں, اور سب سے بڑا سبق جو آپ آئندہ آیات میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ طلاق جیسا معاملہ بھی جس میں دو افراد کی ہمیشہ کے لیے علیحدگی کی بات ہے, اسے بھی بہت صبر کے ساتھ اور غیر جذباتی انداز میں طے کیا جائے. یہ فیصلہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہو, محض غصے یا جذبات میں آ کر کیا ہوا فیصلہ نہ ہو. اسی لیے الطلاق مرتان, طلاق دو بار ہے. اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ ان گنت طلاقوں کے مالک ہوا کرتے تھے. ایک شخص اپنی بیوی کو چاہے 100 یا اس سے بھی زیادہ طلاقیں دے چکا ہوتا, وہ اگر اس سے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا تو پھر بھی وہ اس کی بیوی رہتی. تو لوگ کیا کرتے, طلاق دیتے, جب عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے, پھر طلاق دیتے پھر رجوع کر لیتے, اور اس طرح عورت کی زندگی دوبھر ہو کر رہ جاتی. ایک روز ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا, نہ تو تجھے طلاق دے کر الگ کروں گا اور نہ ہی تجھے بساؤں گا. دور جاہلیت کا یہ جملہ آج کے دور میں بھی آپ سنتے ہوں گے. وہ بولی, اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے, یعنی یہ کیسے ہوگا. وہ شخص کہنے لگا, میں تجھے طلاق دیا کروں گا, جب عدت گزرنے پر آیا کرے گی تو رجوع کر لیا کروں گا. اس عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آ کر یہ قصہ سنایا. حضرت عائشہ خاموش ہو گئی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ قصہ آپ کو بتایا گیا, اور اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ مرد کے پاس یہ اختیار لامحدود نہیں کہ جب چاہے طلاق دے دے اور جب چاہے رجوع کر لے. اور اس حق کو محدود کر کے دراصل عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. تو گویا الطلاق مرتان, طلاق دینے کا حق دو بار ہے. مرتان کا لفظ مرتن کا تسمیہ ہے, یعنی دو بار. مرتن کا معنی ہوتا ہے ایک بار, ایک وقت, ون ٹائم, یعنی طلاق ٹو ٹائمز دی جا سکتی ہے. اسلام میں طلاق دینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ شوہر عورت کو طہر کی حالت میں, اور طہر بھی وہ جس میں وہ بیوی سے جسمانی قرب حاصل نہ کر چکا ہو اس طہر میں عورت کو ایک بار طلاق دے اور پھر اس کے بعد عورت عدت گزارے. اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر لے, لیکن اگر رجوع نہیں کرتا تو عدت کے گزرنے کے بعد عورت فارغ ہو جائے گی. یہ طلاق طلاق احسن کہلاتی ہے. اس طرح ایک ہی دفعہ طلاق دینے سے عورت الگ ہو جاتی. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک تین دفعہ نہ طلاق دی جائے شاید طلاق ہوتی ہی نہیں. نہیں, ایک دفعہ دینے سے بھی طلاق ہو جاتی. اس طرح کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کا حق باقی رہتا ہے, اور عدت کے دوران رجوع بھی کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر ایک مرتبہ طلاق دے طہر کی حالت میں اور دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے, تو یہ طریقہ طلاق حسن کہلاتا ہے. لیکن ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دینا اور تین کی گنتی پوری کرنا یہ ناپسندیدہ ہے. طلاق کے لیے کچھ ضروری نہیں. یہاں پر دو بار یعنی ٹو ڈفرنٹ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے, دو عدد نہیں کہا جا رہا. یعنی طلاق کا عدد دو ہے یہ نہیں کہا جا رہا, یعنی ٹو ڈفرنٹ ٹائمز کہا جا رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے زندگی میں ایک بار اپنی بیوی کو طلاق دی اور پھر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ایک طلاق کا حق وہ استعمال کر چکا. اب دوبارہ اگر کسی اور وقت میں اس نے پھر ایسا ہی کیا دوسری بار بھی وہ رجوع کر سکتا ہے, لیکن اگر پھر تیسری بار کہیں اس نے ایسا کر دیا تو پھر رجوع کا حق نہیں رہے گا اور نہ ہی وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, تو روک لینا ہے بھلے طریقے سے شرافت سے. یعنی پہلی طلاق رجی کے بعد اور دوسری طلاق رجی کے بعد عورت کو روکنا چاہو تو روک لو. کیا مراد ہے؟ رجوع کرنا چاہو تو کر لو, اسے نہ جانے دو, لیکن بھلے طریقے سے. او یا تصریحن, رخصت کر دو. تصریح کا روٹ کیا ہے؟ سین رے ہے سرح, جس کا معنی ہے جانوروں کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دینا. اور طلاق کے معنی میں ہو تو مراد ہے کھلا چھوڑ دینا. اب بیوی جہاں چاہے جائے, شوہر کا کوئی حق نہیں کہ اسے اب روکے, اسے رخصت کر دے. اور امساک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میم سین کاف مست, کسی چیز سے چمٹ جانا, اس کی حفاظت کرنا. یہ لفظ عموماً اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز پہلے سے اپنے پاس ہو اور اسے ہاتھ سے نکلنے نہ دیا جائے. یعنی بیوی ابھی اپنے شوہر کی زوجیت میں ہی ہے اور شوہر اس کو طلاق کہنے کے باوجود نکلنے نہیں دے رہا, یعنی رجوع کر رہا ہے. یہ معنی ہے. یہاں پر معروف اور احسان کا لفظ آیا ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ طلاق جیسا فیصلہ کرنا ہو لیکن شرافت اور احسان کو فراموش مت کرو. جس طرح اچھے تعلقات کے دور میں اچھی طرح ایک دوسرے سے نباہ کیا تھا, اسی طرح علیحدگی کے زمانے کو بھی خوش اسلوبی کے ساتھ گزارا جائے. طلاق ایک غیر معمولی واقعہ ہے, انتہائی جذباتی معاملہ, لیکن پھر بھی کیا حکم دیا گیا؟ احسان, تصریحم بے احسان. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ عورت کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے یا اسے ذلیل و خوار کیا جائے یا اس پر الزام تراشی کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے. نہیں, بلکہ آپس میں صبر و تحمل کے ساتھ، احسان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ اسلام مسلمانوں کے اندر کس قسم کا اخلاق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اکٹھے رہے ہو، خوشی کے ساتھ رہو، الگ ہونا چاہتے ہو، احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال نہیں۔ لکم سے مراد کیا ہے؟ مرد کی طرف اشارہ ہے۔ کیا حلال نہیں؟ ان تأخذو، کہ تم لے لو۔ کیا؟ مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، تم دے چکے ہو ان کو۔ یعنی اچھے دنوں میں اگر بیوی کو کچھ تحفے تحائف دے چکے ہو تو ان تحفوں کو واپس نہ لو۔ یہاں لی جانے والی چیزوں سے مراد نہ مہر ہے نہ نان و نفقہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو عورت کا حق ہیں، اس کا حق تو اس سے لیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں، ان کو واپس لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنی خوشی سے بطور تحفہ دیتا ہے۔ تو گویا طلاق کے بعد بھی تحفے تحائف کو واپس مت مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحفہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا کہہ کر کے چاٹ لے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، اور اگر ایک دوسرے سے کوئی ناراضگی ہو تو پھر پچھلے دنوں کی اچھائی کو بھی ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَا يَحِلُّ، حلال ہی نہیں۔ کیا؟ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ جو بھی تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کوئی ایک چیز بھی واپس لو۔ شَيْئًا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک چیز۔ الا، مگر۔ اب استثنائی صورت آ گئی کہ کس صورت میں واپس لے سکتے ہو؟ اَن يَخَافَا، کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں۔ وہ دونوں کون؟ شوہر بیوی۔ کس بات سے؟ اللہ، کہنا۔ یقیما، وہ قائم رکھ سکیں گے۔ حدود اللہ، اللہ کی حدود۔ اللہ کی حدود سے کیا مراد ہے؟ وہ حقوق و فرائض جو شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ جب اس بات کا اندیشہ ہو کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، معروف طریقے پہ نہیں رہ سکتے، فلا جناح علیہما، تو پھر کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر۔ فی مفتدت بہ، اس معاملے میں جو وہ عورت فدیہ دے دے ساتھ اس کے، یعنی عورت خود طلاق معاوضے سے لے لے، اس معاوضے میں پھر وہ تحفے وغیرہ یا جو بھی باہم طے پائے اس سے وہ طلاق لے سکتی ہے۔ اس سے سمپل سی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر شوہر اپنی مرضی سے طلاق دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ بیوی سے کچھ بھی واپس لے۔ اور اگر عورت طلاق لیتی ہے، یعنی شوہر تو نہیں دینا چاہتا لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی، تو اگر بیوی نہ رہنا چاہے اور وہ جانا چاہے تو پھر اسے طلاق ایک طرح سے خریدنی ہوگی، اور اس کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ چیزیں جو اس نے شوہر سے پہلے لے رکھی ہیں۔ بیوی کی طرف سے طلاق کے مطالبے کو خلع کہا جاتا ہے۔ خلع، خے لام این۔ عورت اگر کسی وجہ سے اپنے خاوند کو ناپسند کرتی ہو یا اس کے ساتھ نہ رہنا چاہتی ہو اس بنا پر کہ وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، یا اسے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر اسے اپنا حق کے مہر وغیرہ واپس دے کر طلاق لینا ہوگی۔ اس کے بارے میں دور نبوی کی ایک روایت ملتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ، یہ عبداللہ بن عبی کی بہن تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سچی مومن عورت تھی، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینی برائی سے ناراض نہیں ہوں، یعنی ثابت کوئی برے آدمی نہیں ہے، کوئی ان کے اندر خرابی نہیں، وہ میرے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، لیکن میں یہ برا جانتی ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یعنی مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، میرا ان سے گزارا نہیں، میں ان کے حقوق پورے نہیں کر پا رہی، یعنی میری طبیعت ان سے بیزار ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اس کا باغ واپس دے دے گی جو اس نے تجھے مہر میں دیا ہے؟ وہ بولی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اے ثابت، اپنا باغ لے لے اور اسے طلاق دے دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا کتاب الطلاق میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خلع کی صورت میں عورت کو مہر واپس کرنا ہوگا، یا جو بھی مال اس نے شوہر سے لے رکھا ہے، جو بھی باہم طے پائے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلع کی ایک وجہ کیا بتائی گئی، کہ بیوی کے دل میں شوہر کے لیے کوئی بھی جگہ نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ثابت کا رنگ بہت کالا تھا، اور وہ ان کی طرف دیکھتی تھی تو انہیں بہت شدید ناگواری ہوتی تھی، اور وہ ان کا حق صحیح طور پر دے نہیں پاتی تھی، حالانکہ ثابت بہت اچھے انسان تھے۔ تو ایسی صورت میں ثابت پر ایک زیادتی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں یہ زیادتی ان کے ساتھ نہ کروں۔ اور یہ ناپسندیدگی یکایک اور اچانک نہ ہو، یعنی شروع سے ہی ہو، کیونکہ یہ اس میں یہ بات نہیں آتی کہ پہلے بہت اچھے دن گزرتے رہے، سب ٹھیک تھا، کئی ایک بچے بھی پیدا ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ کا یہ خیال آیا کہ مجھے تو شوہر پسند ہی نہیں۔ پھر اسی طرح ناپسندیدگی میں چھوٹی موٹی ناپسندیدگی شامل نہیں، یعنی اس کے لیے خلع کا جواز نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹی موٹی ناپسندیدگی تو ہر گھر میں، ہر کپل میں چلتی ہی رہتی۔ کچھ عادتیں ایک دوسرے کی ناگوار ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سی خیر و بھلائی کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو خلع کے لیے چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ بنیاد نہیں ہوتی۔ اس وقت تک خلع کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شوہر کی کراہت اور ناپسندیدگی اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ حقوق زوجیت میں اللہ کی حدود کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، یعنی کوئی وجہ ہی نہیں، ایسے ہی بس دل بھر گیا، پہلے سب ٹھیک تھا پھر دل بھر گیا، اب نہیں رہ سکتے، اس لیے اب وہ اس سے گلو خلاصی کرانا چاہتی ہے۔ تو یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اسلام میں نکاح کوئی مذاق نہیں، کھیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں پہ لعنت فرمائی ہے جو زواقین اور زواقات ہیں، کہ بھورے کی طرح ہر طرح کے پھول کا مزہ چکھتے پھریں، یعنی زواق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ذائقے چکھنے والا مرد، اور زواقات بہت زیادہ ذائقے چکھنے والی عورت، یعنی یہ چیز جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرد عورت کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کہ وہ عورت خلع لے لے تاکہ مرد کو کچھ مال مل جائے، تو اس صورت میں مرد کے لیے یہ معاوضہ لینا حرام ہوگا۔ یعنی اگر مرد طلاق دینا چاہتا ہے لیکن خود نہیں دے رہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دے گا تو پھر اس کو حق نہیں کہ وہ عورت سے کوئی بھی مال واپس لے، تو اب وہ کر کیا رہا ہے؟ بیوی کو ٹارچر کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ خود ہی خلع لے لے اور مجھے مال مل جائے، تو ایسا مال لینا حرام ہے۔ اچھا، خلع میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو باہم شوہر بیوی گھر میں ہی معاملہ طے کر لیں، اور بیوی مطالبہ کرے، کچھ واپس لوٹائے، شوہر طلاق دے اور معاملہ ختم ہو جائے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپس میں وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تو پھر معاملہ عدالت میں جائے گا۔ عورت کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہے کہ میں نے اپنے شوہر کو طلاق دی اور اب میں جا رہی ہوں، اسلامی اعتبار سے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ ہے، اور یہ درجہ کیا ہے؟ حق کے نکاح اور طلاق کا۔ پھر یاد رکھیے کہ خلع کے نتیجے میں جو طلاق ہوتی ہے، طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی مرد کو رجوع کا حق نہیں ہوتا، یعنی عورت نے طلاق خریدی ہے نا، تو اب حق عورت کے پاس ہے، مرد اسے واپس نہیں لوٹا سکتا۔ پھر اسی طرح خلع کی جو عدت ہوتی ہے وہ ایک حیض ہے۔ तलाक में क्या होता है, 3 हैज तक मुद्दत होती है, 3 माह की, और यहाँ 1 महीना है। तो इसी तरह नाबालिग लड़की की तरफ से बाप खुला तलब कर सकता है, बशर्ते के बच्ची के नुकसान का अंदेशा हो और वो अपने बारे में सही फैसला न कर सकती हो, तो वली जो है वो इस मामले में मुदाखलत कर सकता है। बहरहाल तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हुदूद हैं, फला तातदूहा, इनसे आगे न बढ़ना, याद रखो इनकी खिलाफ वर्जी न करना। वमन यतअद्द हुदूद अल्लाह फउलाइका हुमुल ज़ालिमून, जो अल्लाह की हुदूद से आगे बढ़ेगा तो यही लोग दरअसल जालिम हैं। यानी तलाक के मामले में, खुला के मामले में जो पाबंदियां तुम पर आयद की गई हैं, जो जिम्मेदारियां तुम पर डाली गई हैं, उनको निभाना होगा, इनकी खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं, और अगर कोई करेगा तो वही जालिम करार पाएगा। अगला हुक्म, फइन तल्लक़हा, फिर अगर उसने उसको तलाक दे दी, किसने किसको, शौहर ने बीवी को तलाक दे दी, यहां मुराद तीसरी तलाक है, तलाक बायना है, जिसमें न रुजू है न निकाह का हक बाकी है। फइन तल्लक़हा, फिर अगर उसने उसको तलाक दे दी, फला तहल्लु लहू, तो न हलाल होगी उस मर्द के लिए, यानी वो औरत जिसको उसने तलाक दी, मिम बादू, इसके बाद, तीसरी तलाक के बाद अब बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती, हत्ता, यहां तक के, तनकिहा, वो औरत निकाह कर ले, जौजन, किसी शौहर से, गैरहू, इसके अलावा, किसके अलावा, पहले शौहर के अलावा। यानी अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तीसरी दफा तलाक दे देता है तो अब वो औरत उस पर हराम है उस वक्त तक जब तक कि वो कोई और शादी नहीं कर लेती, किसी और आदमी से शादी नहीं हो जाती। फइन तल्लक़हा, फिर अगर वो तलाक दे दे, कौन, दूसरा शौहर, अपनी मर्जी से, फला जुनाह अलैहिमा, तो नहीं गुनाह उन दोनों पर, ये दो कौन है, ये औरत और इसका पहला शौहर, अयतर आ जा, कि वो फिर वहां मिल जाए, रुजू कर लें, इन जन्ना, लेकिन शर्त ये है कि उनका गुमान ये हो, अयुकीमा हुदूद अल्लाह, कि वो अल्लाह की हुदूद कायम रखेंगे, फिर वही खेल नहीं खेलेंगे जो पहले हो चुका। वतिल्का हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हुदूद हैं, युबय्यिनुहा लिकौमिन यालमून, वो बयान करता है इन हुदूद को उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। जाहिर है जो जानेगा उसी को हुदूद पता चलेंगी ना, जो लाइल्म है उसको तो नहीं पता चलती, जाहिल को तो पता नहीं चलेंगी कि क्या हुदूद है। इस आयत में हलाले के बारे में पता चल रहा है। ये बात याद रखिए कि इस्लाम में निकाह का मकसद क्या है, एक खानदान बनाना और माशरे में एक मुस्बत कंट्रीब्यूशन करना, माशरती एक्टिविटी में, ये एक माहदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की रूह क्या है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, और साथ रहने के लिए ये माहदा किया जाता है। और अगर ये इरादा किसी निकाह में ना हो तो वो निकाह निकाह नहीं होता, बल्कि वो एक साजिश होगा। वो साजिश जो एक औरत और एक मर्द ने की कि वक्ती तौर पर निकाह कर लेते हैं ताकि वो औरत पहले शौहर के लिए फिर हलाल हो जाए, ऐसा करना जो है वो नापसंदीदा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने और हलाला करवाने वाले पे लानत फरमाई है। बाज़ोकत ऐसा होता है ना कि एक शख्स बीवी को 3 तलाक दे चुका होता है, फिर कुछ अरसा जब गुजरता है तो उसको बहुत सख्त नदामत होती और बहुत परेशानी होती, मसलन बाज़ोकत बच्चे होते हैं या कोई और ایسی ذمہ داری ہوتی ہے جو شوہر اکیلے نہیں اٹھا سکتا، تو پھر سوچتا ہے کہ اسی بچوں کی ماں کو واپس لے آیا جائے تاکہ گھر صحیح طور پر چل سکے۔ اب واپس لانے کی تو کوئی صورت نہیں، بس یہی ایک صورت ہے کہ اس عورت کا نکاح کہیں اور ہو اور وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے اور پھر یہ پہلے شوہر سے شادی کرے۔ ایسا اگر نیچرلی ہو جائے پھر تو ہو سکتا ہے، لیکن ارادتاً اور ایک سوچی سمجھی اسکیم اور سازش کے تحت کیا جائے تو ایسا کرنا اور کرانا سخت گناہ کا سبب ہے، ایسے شخص پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ کیونکہ غلط کام تو شوہر نے کیا، عورت کے ساتھ زیادتی کی اور پھر حلالہ کروا کے پھر زیادتی عورت ہی کے سر پہ آئے، اس لیے اسے سخت ناپسند کیا گیا۔ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ پیسے مستعار کیا ہے، یعنی ادھار لیا وہ سانڈ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بتائیے۔ فرمایا جو حلالہ کرے، یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، ایسا کرنا لعنت کا سبب ہے۔ کسی مرد کو کسی عورت سے محض اس لیے شادی نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو میں پہلے شوہر کے لیے حلال کر دوں نکاح کر کے، ایسا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، ملعون فعل ہے۔ ہاں اگر آٹومیٹیکلی ہو جائے، مثلا عورت کو طلاق ہوئی اس نے دوسری شادی کر لی، وہ شوہر نے پھر اپنی مرضی سے طلاق دے دی، یا یہ کہ وہ فوت ہو گیا اب پھر یہ آزاد ہو گئی، تو اس صورت میں کیا ہے کہ یہ پچھلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی، یہ بات یہاں بتائی گئی۔ لیکن وہ بھی اس صورت میں ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے،